aw wala bok muhabbatu bima habbat musab al murdani moy yujufi di yor rek aw wala bok muhabbatu musab an nirani tak taki aw wala bok muhabbat han moy ni jamu tak taki aw wala bok bima habbati musab an niswani jigen ni aw wala bok bima habbati musab al asmani njeki alali khako khalis aw wala bok muhabbati musab al asharai moy al asharai moy a famille affaireu famille al ashara wa wa moy affaireu clan wa kay yoy voilà wala parti politique bi moy suñu parti ne ci rek lolu yow se aduna yeb ci lolu ngay débat ci way ngay waxtan ko sante ci limi wax ak bax han mo bi lu bax la wax ha ni lay démé ko voilà aw wala bok mahabbati sop al khullani kharti aw wala bok bi mahabbati sop ma lo xamantene duna zalika mo gënu soufey lool mi ma ci lo xamne ho lool fi ghayat al haqar dafa nek ci dayak sew wal hawani ak doyri ak soufey amul dara dara solo li yeb amul ben lu ci am solo nak motax comme le hadith bo xam yalla mom boko dindé ci sa xol da fay baye ben vide bu mak bo xamantene lo ci mënti duuy vide bi mom da fay ne non c'est vrai xam nga li ñuy wax la recherche stricte du bonheur wut am peur ak banex ak njariñ ak ak texe lolou dafa naturel ci nit te fenn rek la ko meun amé mo ci borom subhanahu wa ta'ala mais mbolam ñuy wut bonheur ay plaisir nga gis le seul aduna bi yépp ñi ngi fexé nan lañuy dem def ay loisir dañuy sétane djé marché ba nan lañuy nekké deglu football bi nan lañuy démé stade nan lañuy démé ci bal ba dem cinéma sétane film yi deglu musique yak ci sen temps yépp té lutax ñu atteindre bonheur bob bonheur bob ci nén rek nga ko mëna atteindre moy ci top yalla ak sop ko koku mom da ngay am plénitude te dund day neex mais lenen lo fi mën ti doon comme limu wax limi ci tek mo ci am fal insanu nit doomu adam abdu jamu mahbubihi lamu sop lay doon kainan man kana ak koku kum mo doon muno nek lulul jamu li nga sop abdu mahbubihi waaw c'est vrai kama kem ni xamne qila lol lañu wax way kat bané antal qatilu bi kulli man ahbabta fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi anta yogat al qatilu yow kuñu ray nga ki la ray nak bi kulli man ci lepp lu ko ci lepp kep ko xamne ahbabta ho sop ngok ko sop rek ray na la parce que da ngay dem ba jeex ci mum tak yow sa dundu yeb sa tudul autour de lol oh ah oui sa dundu yeb parce que dundu il faut nga dépenser sa temps ci dara te xol munul munul nek lo xamne amul dara lu ci ne mun da ne kon nak faxtar na nga tanal nafsa ska ñeel sa bakkan ñeel sa bop fil hawa ci banexi man tastaf yi ka ngay tamu diko tan fa man kep ko xamantene lam yakun nekul ilahu buramam buram bi mi jam maliku di kiko mom wa mawlaw nek ki kilifam deug deug kana sik neeku ci na dana nek ilahu buram bi mi jam hawahu nek banexam comme ni alquran wax non قال وحنا تعالى اجكاج سوره الجاثيه ايه 23 افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون افرايت خنا غيسو من كيغا خامني اتخذ دافا جابي الهه بروم بيمي جامو داف كو داف هواه موي بارنيخ بكنم رك plaisir rek foko fek loisir foko fek banexu bakanam la xam may ñu ñu happy lu la gay wax ñu ko ya kene ko borom sax mo ci serigne ah ah bisoy ah ci xoro dama borom sax ñoo ben kon kokum mom bané xam la def lool mu japp ni moy tax mu happy lool du ko tax happy ha mom li top di daw mi daw affaire di gëna sori voilà ok motax nak koku wa adallahu motax dakoy sank allah bur yalla ala ilmin ci xaw xam xam andak ne xamna bu bax ni mu nekk xamna ni li baxul le ko gën yoyep xamnako amna xam xam lepp gi mais mi ngi ci limu ne mom parce que neena da bëgg happy te xamul ne happy boko bëgge def fa nga top yoonu yalla motax mu ne wa khatama yalla da lay tejj ala samihi ci deg deg mo xalbi ak xolam dootu meuna degati deug yoon yi ci lay tej wajaala mu def ala basarihi ci beutum khishawatan ak kiray beutu xolam de ci kiray rido bu 10 ah moko def parce que mom mo bëggon happy te bu ko defé ci li yalla bëgg dafa defé ne amna ñeneen wala keneen wala leneen lu ko meuna tax happy mu bayyi fi yalla ni ñuk yalla yalla nak faye ko lolu tejj xolam tejj beutu deg degum dootul amati deg deg gu rafet gis gis gu rafet dootul ko amati rido la yalla def ci xol bi fa man yaadi kan mo koy gindet xam ngeen koku amul min ba'dillahi ginnaw yalla lolu amul way afala ta takkaruna xana do len xalat nak do len fateliko réfléchir len fasulun li aw dogla moy 92e bi al ibadatu jam jamu yalla hiya moy al hubb sop ma al khudu' bu andak toroxlu wa zill ak han ak di toroxal sa bop lil mahbub niel ka ngox sop lol moy jamu batu jamu ci bopam lol lay tek sop te toroxul ci sop wa kay sop go xamne day andak wacc sa bop dam toroxlu ba fara di torox lu ki nga xamantene mo nga sop lolay jamu ngo ko defal lol ak jamu ngo wa khasiyati li nga xamne mom la jogu at ta'budu ak jamu al hubu moy sop ma al khudu and ak toroxlu wa zill ak wacce sa bop toroxlu soufel lil mahbub ñeel ka nga sop faman kep ko xamne ahabba dafa sop shay'an mbir wa akhda wa aw wala bok khada lahu mu toroxlu koka faqad deug deug ta'abbada jamuna qalbuhu kholam laho ñel koko bal li fi nek at-ta'abbud gis nga jamu akhiru mom moy mujjeenteluk maratib wal hubbi martabay sox xofel sop sop bu yegge ba dibo bi gëna kawé lool moy jamu wa yuqalu lahu te def nako ko tuddé at-tayammu moy djublu wax djublu complètement exclusivement ci lool ay dan batay fa inna li wor wor moy awwala li njalbenuk maratibo martabay sop al alaqatu moy takko moy takko ak mbirmi wasum yett def na tudde alaqatu takko gog li taalluqi ngir takko gi mu takko qalbu khol al mahabbatu al muhibbu sop gi aji sop ji bil mahbub ci kam sop qala waxna sha'ir al sha'ir way kan wonena waliqtu layla wa hiya zaata tamaimin ولم يبدو للأطراب min sadiha hajmu chetre no la alaq gis nga sopna moy takona ak layla sama xol dafa takko mom way yeste mom ka zaatu borom tamaimu yumuy tak ci yaram bi la ci manam borom takay la walam yabdu waye feñul lil atrabi ñen digg la moy yoy muy tak ci fi sadiha hajmu manam yo xam nga dal bo de ba ci yenn yi waaw dafa am ay dafa am manam ak dafa am volume dal manam poitrine okay wa qala al akhir amna keneen gu ne alaqatun ام الوليد بعيد ما اثنان راسك كالثغام الابيض واو على قد ام الوليد امانم كفيلو جيغا خامن موم ماي تاك تاكو جي مو تاكو ام الوليد دال ها بعيد ما ميغي نيك سي غيناو افنان راسك سا خيل جيغا خامتنا موم لا سا خيل كالثغام الابيض مانام سا خيل بو ديمي با جيخ ah ay sa xel day commencé jeex non do ñew ta pawu de d'accord la kon lool moy njaalbeen bi moy xol takko gi mi takko al alaqa suma ta baada ginnaw al alaqa amna benen martaba moy as-sababatu sababatu moy tak takko ciofel sababatu wa ndax lan xam nga sababa moy wacc moy taw as sabba moy day wacc bi non sa sad kana gisso bim lan ka sayibin min as-samaa wa sunu wa moy kom taw guy wacc wala wa lo xamantene ciofel gi day wacc ci xol mom lol mom moy as-sababatu takko la ndax day wa daf koy gajafal diko du bari lu mum fay wacc tarkala wa muna wasum yett de nañ bi zalika ci lol al-insibabu linsibabu bok ngir touruk al qalb khol ila al mahbub jom ci kin sop khol gi jeng gi mi jeng wad di tour di daan jom ci kam sop qala waxna ash-sha'ir way ka do tashakkal muhibbuna as-sababata laytani tahammaltu ma yalqawna min baynihim wahdi fa kanat li qalbi ladhdhatu al-hubb kullaha falam yalqaha qalbi muhibbun wala ba'di fi tassa ka jambat lona al muhib way soppi as-sababata moy tiofel gogu tar gog laytani aka nekhon man ta xamaltu may yanu ha ma li nga xamantene yalquna mom lañu sann mi baynihim sen digeunte wax di man kesse manam jambat gi ñi ñu sopp jambat gogu nonu aka nekhon ngir tar manam tiofel gi ma len sopp taxna ba man aka nekhon mo manona yanu ñom lepp lu ñuy meuna yanu ñom man rek ma rayma yanu fakanat mu ñeel fakanat bu nek li qalbi ñeel ma man lazzatul hubbi banexu ciofel kulaha lepp falam yalqaha boko defé du tajé mom sababatu gogu ah du tassé mom ah qabli sama lu ma jitu mo xebon ko aji sop wala baani lu tayagen ko ñew ci ginnaw non man may sop ciofel gogu parce que nit ki doom lu muy gëna sopp ben affaire day bëgg diko gëna sopp en fait manam paradoxe bobu mo ci nek en même temps c'est que day bëgg aussi tiofel gogu gëna accentuer wu ci xol bi amul fin de l'amour amour voilà bon fin manam dañuy jënd di conjuguer verbe yow éternellement ah suma top ginnaw sababatu kon alaqa mo jitu après sababatu amna al kharam waram wa wala to okay wal gharamu fika gharamu ha gharamu moy tiofel gu sax du dag day sax amna alquran fim nan gharama in anaka lako ci furqan bi mi jeexal rek inna adhabahu kana gharama oh وإن هذا كان مستقرهم وأدى صفما bimi wax ni ni ray nit ni ak ni ndialo ni innaha mustaqa dana illa dana waladina la wala yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wala yadnun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al'adhab yawm al-qiyamah wa yakhlu fihi mahan nono dedu fof amna fu mu nek ci fof kay amna fu mu ne ci barrage yoy oh oui xaramo dako wa ya ngoy fatlikou nit mon ci xaramo dafa mel mobi mon mo sanko si mi ngi fof ci fof la nek legui moy day sax day sax rek di wey wo wote moy luzumul hubbi moy saxu takko ak sop lil qalbi ñeul xol bi luzuman takko go xamne la yan fakko anhu du meuna du takali ko gum abadam ah waaw mi ngi ni sax subhana rabbi surtu furqan la aya 65 inna adabaha kana gharama mom la tektulo muna wa minhu ci lolu motax sum ye ci mom lañu tuddé al gharimu ghariman moy ki nga xamne dafa takko lol dafa sax limu lazamati ngir takko gi mu takko sahibo borom wa minhu motax fofu la joge qawlu wa xam mom burul yalla taala dika inna azabaha nakum bugalum kana gharaman dafa sax surtu furqan ay 65 wa qad deug awla ha duguna manam saxona al mutaakhiruna ñi nga xamne ñoo ñu mujjé bi istimali ci jëfëndiko hadha al lafz gile kaddu fil hubbi ci tiofel wa qallati neewna antajidahu ci nga daj ko fi ash'ar al arabi ci lak arab yu jëkki manam ñu mujjé ñoo ñom ñoo upp luñ ko doon jëfëndiko mais lak arab yu jëkki ñom bari wul loko ci doon voilà baat bi wa ana nako lako ki waxe ibn mas'ud bobu wala radhiyallahu anhu bim nan ya rasul allah inni muhibbun laka inna wallahi shaqiqun mustahamu ya rasul allah fi kulli haynin laka minni tahiyatan wa salamu nako lako ata no wal gharam fika gharam ha mais dal tofelam gogu la doon wax ci yeenent bi sallallahu alaihi wasallam waxon dal tofel dul dag la dul dag abadan du dag de gharam fika gharam manam al gharam moy tofel bi fika ci yow moy tofel gogu nga xamne dafa sax takko fika ci yow yeenent bi sallallahu alaihi wasallam gharam dafa sax borom mo ko dako voilà wa mu ci len ari bari da voilà mais bokku ñu liñ fi voilà bu ñeekki bi moy tofel bi bi ci dess mom moy sax gi mu sax comme bi nek ci azab wa kay suma top nak al ishq ishq moy xeur aashiq moy ko xamantene dafa xeur ba xamantene xol bi dootu ko meuna contrôler ti de yeungatu sax de yeungatu tax la wax jul wa kay la ngi xew wa kay bay nga xamne day mel ku nek ci geej wa ku mar nan mar gu tar lol moy ishq wa lil aashiqin lawahidun lam yashfiha illa as-salatu ala an-nabi muhammad ishq gog xer gog tar gog bo ci yegge ci maqama bobu ci walu yalla li lay safara moy di julli ci yenen tibi sallallahu alaihi wasallam motax sa xol mon arat sino sa xol da ngay gis muy def ay balbutiement di yeungutu yu metti nga xamantene day melni sa xol dafa melni dafa am luñ ci manam sa yaram sa bir surtout deun bi day yeungutu di palpiter voilà melni bu de nga tit en fait day melni comme nit bu tit gu tar lool nak ci xofel mën nako dal ci lool ci walu yalla leer yeungutu ci xolam xam nga tit bu nit mënul contrôler gis nga ni muy yëngalé xolam dënd nonu nak la xoxel gogu di yëngalé non la leer yi di yëngale xolam bu yeggé ci est mais likoy safara ni nga xamanteni mo koy arrêté and ak mu dess ci baqa bi moy di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun gis nañu alaqa gis nañu sababa gis nañu haram gis nañu ashq waqa ashq wa wote moy ifratul mahabbat moy wala moy lolu ifratul mahabba moy eppul eppul ci tofel gi wala hada li motax la yusafu deful melala bi ci mom ar-rabb borom bi subhanahu gatcha ngalam mom wala yutlaqu te deful boyal defu ko doyal fi haqqi ci aqam yalla ken mulul wax ne dafa mi ishq ah d'accord parce que nit ki du ko meun contrôler en fait day upp ci mom kon mom yalla du ko la d'accord wa suma top nak ash-shawq moy xeur xirtelo dem ci lool shawq mom moy xeur d'accord moy tioxel go xamne nit ki da ci xeur wowo to moy safar tukki al-aqal qalbu khalbi ila al-mahbubi jom ci kam sop ahas safari gën ja yitto tukki kon mo xolay sentiment yep c'était subi mais fi mo voilà yandak action voilà waqata deug deug ja adik na itlaqo boyalam ko doyal ko fi haqq rabbi ci aq borom bi taala ci kawe kama kem ni nga xamne fi musnad al-imam ahmad non la nekke ci musnad imam ahmad rahimahullah min hadith ci hadith ammar ibn yasir radiyallahu anhu annahu ne kan mom ha sallatu fu julli salatan ak julli fa awjaza fiha manam mu gawtu ko manam mu def ko def go xamne dal dafa normal dal mais wala fa qila lo ñu wax ko fi zalika ti lol fa qalu mun amma naka man inni naka man kat daawatu dama wo fi ha sa borom bi daawatin ci ñaan no awjaza moy awjaza moy daf ko rombu go xamantene manam nimu ko defé da ci taxaw wala moy mu defar ko defaran bo xamne dafa rafet mu taxaw ci wala bokul ak awjaza dede fa qala muné amma ana amma naka man in amma ndal manam li wër bo inni naka man kat daawt wona fiya ci boro ci julli ci bi daawat ci ay ñaan yo xamne kana nekkon na alhamdullah kana nekkon na nabi yenenti bi alayhi salatu yalla nek sax nek ci salatu julli wa salam ak guñu lekkale mucc yado muy ñaan bi hin na ci ñaan yoy non té moy allahumma naka yow bur yalla mi turu rafet yak melo yegutu inna naka man as'aluka ma nga lay ñaan bi elmeke ci ta xam xam al ghaib ku kumpa wa qudratuka ak sa katan gi nga am ala khalqi ci mindeef yi akhina yalla nga dundal ma iza kanat bu fekke dina nek na al hayatu dundu khayran mo nek aji gën li ñal wato fani ta nga ray ma iza kanat bu fekke nek na al wafatu de khayrun mu gën li ñal allahumma yobur yalla mi ci turu rafet yak melo yegutu ki inna naka man as'aluka ma nga lay laaj khashata ka ci sak ragal la fil ghaib ci kumbo wa shahadati ak ci fekke sere wa as'aluka tay ma nga lay ñaan kalamatul haqq wax deug manam di wax deug fil ghadab ci mer war rida ak ngeerum allah wa as'aluka ma nga lay ñaan al qasda nek ci manam ci yoon wujub manam nek dal ku deggu da ku nek ci yoon bu bax dal fil faqri ci ñak wal ghina ak womal wa as'aluka ma nga lay ñaan na'iman khiwul go xamna la yan faru du jeex wa as'aluka ma nga lay ñaan tamit qurrata aynin bud bu sedd bud bu dal manam moy xel mu dal rek ha lo xamne daf may day dalal sama xel bo xamne la tanqati wa du dok wa as'aluka ma nga lay ñaan bardal aishi manam dundu gu sedd ba'dal maut ginnaw de wa as'aluka ma nga lay ñaan lazzatun nazari banexu xol ila wajhi ka jëm ci jëm ji wa as'aluka ma nga lay ñaan ash-shawqa moy xërtolo ila liqa'ika da ci dajje ak yow nako ciou ci nako mo ko way fi ghayra darra'in ci lo xamantene ak lore du ci manam ak tartar du ci am mudratin buy lorate wala fitnatin du ci agen fitna mudlatin manam bumay dajje ak yow duma nek ko xamne damay loré wala ak lor daf ma ci dal wala fitna bo xamne mudlatin day sankate allahumma yawbur yalla zayna ya nga taral ni bi zinatil iman ci taru ngum yalla wajalna ta yalla nga def ni hudata ñu nek ñu jup ño xamne mo sa dina dañu gindi wat dañu gindé ko wala gindé wat hadith bobu imam ahmad mok solo mom lan na saytam solo nak hadith numero 1304 hatta imam al hakim ci mustadrak bu solo nak rahimallahu al jami' manam cependant ishq comme niñ ko waxe sank xam nga fi shawq la tuddu manam dafa wax shawq bi nit ki di am manam moy tar tiofel xeur gi muy xeur pour meuna dem fekk manam dajje ak yalla parce que xam nga yowma qiyamati yowma qiyamati ay tour yu bari la am mais solo nit ki yowma qiyamati day am tour bu particulier sax ci mom bu fekente na nit ki par exemple day weddi ne dekk day am yawmal ba'th lay tuddu motax hada yawmal ba'th allati kuntum bihi tukadzibun bu de nit ki mo ngi bax rek lay def beug ko ko fay bu yawmal khiyamah dañ nan ko yawmal jazaa'i dik na no xam nan la ko wax bu nan nin don nañ yaakar kat inna kana inna zan khara nako wax ha fa maman utiya kitabo bi yamini fa yaqulu dedet maman utiya kitabo bi yamini fa sa ya hasab hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura no benen bi la fa yaqulu ha umqra'u kitabi inni dhanantu anni mulaqil hisabiya gis nga mulaqil hisabiya koku tamit moy ni tioxe borom tioxe li tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam gis nga fofu tout temps liqa moy yawmul liqa lay tudd ci ñom nga xamne ñom ñoy soppé yalla nañ yalla boole ci ñom fekkante ne yow da nga doon weddi lool motax yawmul din lay tudd ci yow manam ne fay ak yoy yeb dana am wala yawmul jazaa'i et cetera kon solo nit ki motax borom shawq yi ñom yawmul liqa lay tudd ci ñom motax mu ne nonu borom tiofel yu tari lol motax mu ne wa as'aluka shawqa ila liqa'ika amma ishq bimu ne kenn duko wax ci borom ndax eppal gi mi tartar gi manam dem lako joyal men suf ko lolo tax mom la kenn lil ashiqina ibn mursiya lolo lil ashiqina la wahidun parce que lolo day am sauf que am gimi am min ci djublu am gi nga xamne mom la tioxel gogou ishq gogou li am xeur xeur gogou nour gogou nit ki nour ci tioxel gogou du lu lor du man du lu bon ndax ak leer la go xamantene mo ne ci xol bi te maqama la bo xamantene nit ki dafa nour ci yalla lolu han wala lolu du danger dal grawul ngala xeyna nak pour mom lolu ken duko wax ci yalla mel maqama la bu nit ñi xam est bu walu yi xam bu baax adorato ko na wa fi asar nek na ci asar wi muna talan sorina yagna shawqul abrar shawq mo tarok tiofel gi tak al abrar ñu bax ni ila liqa'i ci dajje ak man wa ana taman li ñeel ma liqa'uhum ci dajje ak ñom ashad shawqan ma gëna tar tiofel ci ñom ci dajje ak ñom mo waxe ne ci duñu ko employer ci xat nga dama ko ron wala comme ken mënu wax na yalla aashiq la wala mais so xolé fi wa lolou ñu ko joxe wala exemple wala muna wa hadha tindi huwa moy al maana maana alladhi bi nga xamne abara anhu mom la exprimer mom la waxe sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi ci bi nan man ahabba kep ko xamne da nga sopp liqa allah dajje yalla ahabba da nga sopp allah bur yalla liqahu dajje koko moy ndax liqa lil muhibbina comme niñ ko waxe ni sopp ñom motax yawmul qiyamah yawmul liqa lay tudd ci ñom amna nak liqa bobu amna ñu koy am fi ci aduna ba lañu dé dajje ak yalla yoy yalla nga yalla defal hadith ba min suratul sah sah al bukhari bok ay 6507 ak sah muslim ay 2683 rahmatullahi alayhima wa qala wa ahna ba'du lan ci al basairi nen ci ñinga xamantene ñom dañu am basira mo gis gis xol fi qawli ci waxu borom ta'ala ci kaweji nan ci suratul ankabut ay 5 man kana yardu liqa allah fa inna ajala allah la ati man kep ko xamne kana nek na yardu di yakar man di bëgg liqa allah dajje ak yalla fa inna li war bor moy ajala allah daj han doxal ak yalla la atum giñ nan dina dik suratul furqan amna alladhi yarjuna liqa'ana amul la yarjuna wallahi yarjuna liqa'ana wala la yarjuna liqa'ana moy ñom bëggu ñu dajje ak yalla ya manam ñom moy yow yowmal qiyam ci ñom du tuddu non muna lamma bi nga xamne amna kenn ci borom basira yi nak radiyallahu muna lamma bi nga xamne alima xamne allah bur yalla subhanahu gacce galama ci data taruk shawqi xeur ak tofel gu tar ci awliyaahi ci waliyomi ila liqaahi ci dajje ak yalla wa nati wor bor mo qulubahum seen xol la tax te di du gindeeku doona liqaahi lu bok ci lu bok te dajje ak yalla dara ba mut sad lahum ñel len ajalan ab dexeul wa mo dal ak rendez-vous li liqaahi ngir dajje ak ñoom taskunu bo xamne dana dalé nufusum seen bakkan bi ci manam seenum xel ak seen bakkan bi ci lool ñu ñam fof insha Allah wa wëna ñëna ñu yeggale ko wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin